پترک دو منحیات بانی ذاتی ندی ویلی. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کتاب دے الرسالہ جواب کی دے چالی کلے دے پا اصول فقہ و اصول حدیث کی اولانی کتاب دے چلی کلے شوئے دے دم رولوی و جلد کتاب دے مصر نچاب تے ال نمی لدائی کلے الرسالہ اغوی رسالہ کی ونحن نشہد لہو بہی تقربا الاللہ بالایمان بہی وتوصلن الیه بکلماته بتصدیق کلماته دا پیغمبر منل اللہ تو وسیلہ کو دا اللہ دا کلمات و تصدیق او منل اللہ تو وسیلہ کو وتصدیقا بتوصلن الیه بتصدیق کلماته وسیلہ خدا دا. امام ابو حنیفہ لا یسأل اللہ الا به دا اللہ نہ بس غوخت نہ کی گی لیکن پر ذات و صفات دا اللہ بانی بل سے بنو وسیلہ کر دا بندہ اعمال کمزورتیات صفات دا اللہ مخکی میں سوز دے ویری دی بیا بم انشاءاللہ بیانی گی اصل وسیلہ داوا خلق تینا جو اکرمانی ولی لما استادا دا بغداد شاہی میراما او داوی وابیان راوتو وسیلہ نمانی وسیلہ کا داوی چا اللہ تدرسیدو لار رات خود اللہ نو بید پیغمبر علیہ الصلات والسلام دا غد صحابہ و دا علماء و دا دین نبلا وسیلہ رشتا دین دقا وسیلہ دا دا وسیلہ چی نمانی مسلمانم ندی که دا وسیلہ وای چی زبا دتیم دے بے اللہ توی دا وسیلہ نا قرآن خولا نا حدیث خولا نا پیغمبر علیہ السلام پا خول و معمولاتو کچا تکڑا نا صحابانو کرلا کم روایتونو چی چا نقل کری دی طول بی بنیاد دی دا طول نا قوی روایت دا بخاری دا الاستسقاء روایت تے چا عباس سب عمر پاسو اویر اعظم سر استسقاء کو التا چلالل نوویوی اللہم انا کننا نتوصل علیک بنبیکا منگ بستا پا نبی وسیلنی ولتا تا اللہ وسیلہ کوا غنش دے نو نتوصل علیک بعم نبیکا ستا دا پیغمبر ترتا تا وسیلہ کوا کو بنگا باران وراء نو صحیح دا کنا ٹھیک دا صحیح روایت تے خود حدیث کی او گورا چھے دے حدیث کی صدی عمر وی منگ بتاتا پیغمبر وسیلہ کوا صلی اللہ علیہ وسلم یو روایت تیو خیصو چھے صحابی پیغمبر اللہ تا وسیلہ کرے چھے دو برکت دو وسیلہ بارو یو دو عمر دیو خی یو تاریخی ری عمل دیو سیو خی چھے استسقال ندیو تلی دعائی ندہ کری خود دائی ویلی چھے اللہ تا تا پیغمبر وسیلہ کرو دائی ندیو ویلی دا دی یو ثبوت تی پیدا کی نشتے دروغ ہوئی معلوم شولا چھے دا عمر دا ویلو مطلب دا چھے تا تا من وسیلہ کرو نو من باغت فریادو کو چھے آ پیغمبر اللہ تا ہوئے سختی دا اب دعا کولا او حادیث پا دی بیشمار دی سوکروا نبی علیہ السلام علیہ خود باوی دا جمعی رد دا بدوی راغ زمیدار گرندے گرندے را دن نشو وی ہر چا تباہ شوید اللہ پیغمبران ادعو اللہ سوالو کچھ اللہ باران ہوگری رسول علیہ السلام خطبہ کی دعا اکرلا انزل غارین الغیث اللہم گتنیو اللہم انزل علین الغیث ولا تجعلنا من القانتین اللہم انزل علی ارضنا زینتها وسکنا زمن زمکا خستکا بدمرشید اللہ پیداوار پیدا کا خطبہ ختم کا وہ منگا چی سو موس ختم اور باران سو روشیو اور سپر سسیدل اور پر سخاو رو خنو کرا نو دا سسیدل اور کسا زمانگا تندی پو بو کی منگی خوبیا باران ورے دا پورا جمعہ ورے راتنون کی جمعہ دا سڑے اولاد لے دا پیغمبر السلام خطبہ ہوئی چی گوری بیا بدبیر روان دے ٹول رپیگی او عبتی چوڑیگی یا رسول اللہ حلقت الاموال وانقطعت الصبل لار ختم شلی تنگیر آدھا لاری کچھے امولون تباشو سوالو کدھا اللہ چی باران ادھرائی اق خطبہ کی نبی علیہ السلام اشارہ اکرا اللہم حوالینا ولا علینا اللہم علالاکام وزراب بطون لیودیا ومنابت شجر اللہ باران چاپیرو ورو پمنگ نور مورو غرون وروا تنگو وروا بیابانون وروا اللہ فا فن جابت الصحاب وجو پیغمبر علیہ السلام دعا سرا اشارے سرا وریض لرف مدینہ پا میند کی سرگند شلا او وریض لرف شو اللہ کدا تی تاجی پا مدینہ باندی تو نتوسر علیک بنبی کا تا تا قرآن دا وسیلہ ذکر کری دا ولو انہم اذ ظلموا جا انفسهم فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول لوجد اللہ تواب الرحیم اللہ وتو واستغفر لهم الرسول اغتوا چاہد الاسوال کی پیغمبر تے ویلی تو دول وسیلہ شا فافو عنہم واستغفر لهم ادول بخنو وار زمانہ شتے کن دا اکتر اللہ تون قرآن میں امکانا اویلیم دی پیغمبر وسیلہ دا سوالو کا اللہ تا پیغمبر وسیلہ دا وی مال دون تو وارا استاخ قبلن دو دو دینا دا توسل عمر کو صحابو کو رضی اللہ تعالی عنہم پدا حدیث کی دلیل دی دوی مدا چو استاترو دا پیغمبر ترتا تو وسیلہ کو نتم بانی باران وارا نسنگی وسیلہ کرد چو پیر عباسی وسیلہ کو نو میدان تے سلا بوتل لے میدان تا با دو تلیو عباس پہ پریخو چا اللہ تا تا عباس وسیلہ کو دا غب برکت و توفیل و وسیلہ و حرمت و صدقہ بانی باران دا طول تکی مستعمل لی دا طول میزن که پا قطار کری دی نو تب امگانی باران وارا نو عباس ازان سر بیل لے عباس او درو لے دی او تاوی عباس سوال کوا منگ با امین دو مشر دا دیو بندیانو زمونگ دا استازان و استاز شانور کشمیری رحمه اللہ تعالی فیض الباری کی ہوئی لیست فیه توسل المتاخرین پدے کی دی خلق دا وسی وسیلہ جوی دا وسیلہ دی حدیث کی نیش دی بلکی وسیلہ سوا عباس ادرولے چاہب دعا کی ادو پی امین بھی فتح الباری ملی کی توسل داو اغم نقل کی چاہ عباس سب دعا شو روکرا اللہم لا ينزل بانا الا بمعصیا اللہ چی سفر شانی رازی بندیان پا گناہون رازی زمان گناہ معاف کا اللہ زد پیغمبر ترم دورا وستیم دا دیو جنا چی پیغمبر تا تا محبوبو پاق واسطا با تا زوی ما زم محبوبیم اللہ پا مگمان باران ورا انزل علیہن الغس اگو پی امین وی اللہ باران ورا وسیلہ کرے دا ذات وسیلہ زال لدا دعا وسیلہ کور زال لشیر بل خبرم دا پکیتا وسیلہ دا ذات وی نقلن خو نشتی حتمن نشتی عقلن نسی کی دیو سری ذات وسیلہ کوم نو ذات تشری وینا وخا اوکی او دا تشخص ہازا کزائی تشخص دای وسیلہ کای نو کته د استاد دی ذات نہ مطلب معرض او صاف و نمرادی بے صفت خوالینا صرف دا وخا وینا اوکی نو وخا وینا اوکی خوستام دین استاد وخا اوکی د کما کافر دی چه در آقا آقا وسیله که خپل نا او وخا وینا روکی وسیله که در یو نو در یه بلی ولی نو وسیله که در بل لسه چلی در بل در آقا نا سقصور پاکت نا پاکت پلیت خودتا چه در یو خاص که وسیله که معلومی گیدا چه ذات من حیث و ذات نده بلکه ذات من حیث و صفات تی صفات تی پکیتا کمالو ندی نو دروغ وای چه در ذات وسیله کم ویده در صفت وسیله کم د دمان گزاری د درو جداری او د نیکی الله تا ته وسیله کوم زما د حج سر کا دا سوال بی معنا د ک معنا والا بی معنا د کنه زموړم توګه الله تا ته د درنګری هټه وسیله کوم چې ما مور کا نه زما هټه ته څه وسیله کې څه مناسبه دي چې زما هټه ساتې دې منتی زه کوې چې درنګل کړم ته څه څه سوال کای ا دعا عبادت تے مکمل کلمات پر لا تقولوا راینا وقولوا انظرا پاک کلمی ہوا صاف ہوا ذات کی گنت کور کی ذات وسیلہ کو میوا د ذات وسیلہ کو مصرح غیر مشتبہ یو دلیل قرآن و حدیث کی نشتے یو دیر لا پریرا چا غدی و غدی دا نشتے بکیتا او دا شانتا امام علوسی وی روح المعانی کی دیر کل بحث کرده دی نو بیاوی وانت خبیر تا تا پتا دا چی دعاگانی دا نبی علیہ السلام ادا اهل البیت شتی پا اگه که یو که دانشو چی دا پلانکی پا برکت وسیلہ تو فیل دا نسوال کن نو دا پا کتا چا دا کم آراوسا امام ابو حنیفہ وی اللہ نے سوال نہ کہے لیکن داغ پر نمبانی اور داغ پر صفات بانی نو خلق تے ندا جوڑا کرا ابن قیم وی رحمہ اللہ تعالی وی دا خلق وی چی پیغمبر گنجے دے جسدی و انصوری دنیاوی دے وی ولقد اتوا یوما الی العباس یستسقون یشتکون من جذب الزمان من قحط الزمان من جذب الزمان و قحط عباس لراغلی آغت شکایت کو ولقد اتوا یوما الی العباس یستسقون من قحط و جذب زمان عباس تو منگل سوالو کا هذا وبينهم وبين نبيهم ارض الجدار وحجرة النسوان دا کار کئی از دو دا نبی علیہ السلام من کی یو دیوال لے دا کوٹا کئی اوغت نوی جواندی تنوی فنبیهم حیون ویستسقون غیر نبیهم حاشا اولی الایمانی پیغمبر دی جواندی او خلق دی عباس تا سوال کئی چی تمنگل دعاو کا حاشا لرد دا خبرا قل مندان شویلے او دویم نمبر تو ہے کنا تا سوی وسیلہ بی ذات تا بی ذات تند پیغمبر ذات لولنے چیغا وسیلہ کی حاضا و بینہم و بین نبیہم عرض الجداری و حجرت النسوانی دا وسیلہ شرکی دا شرک نجوڑا دا و شرک فہو توسل مقصوده الظلفا من الرب الجلیل الشانی شرک وسیلہ دا چیداغی مقصود اللہ تزانی جی کولی پس بی عبادت المخلوق من حجر و من بشر و من قبر و من اوثانی تعظیم کول د بوٹی ونی قبر ا د بوتانو فشرک تعظیم بجال من قیاس الرب بالامراء والسلطان شرک سره د الله په مخلوق قیاس کول بادشاہت نشی رسیدې چې څو وسیله نه نو الله تم سړی وسیله کا ظنوا بان الباب لا یخشى بدون توسل ابی شفاعت الاعوانی د دو خیال لای چې دغه ور کې د نن کې دی شي به د چا د دلالینا به د چا د سوبینه سفارشنا د مشرکین دغه خیال او دغه اوسم د خلکو دی لا تضربو لله الامثال الله لا مثالونه موایه د مخلوق شان ته د مخلوق شان ترې امتیازات ته دی صورت سو خبرې دی په امتیازاتو کې یو دا امتیازات د حل و حرمت مسالہ یہ امتیاز المائدہ انزل علینا مائدتا من السماء دیم احکام الحل والحرمہ درم تعاون علی البر والتقوی سلورم المیتات العشرہ لس مرداری ذکر کری دی سلور یو اشپک بل اشپک اسر اللہ ما زکیتم استثناء روڑا پینزم ان تستقسموا بالازلام شپغم اليوم يئس الذين كفروا من دينكم حيل حرمت سره فرق راضي حيل حرمت پمین کی نئی نو دین فرق نہ راضی وم اكملت لكم دينكم اتمم اتم احکام الصید نہم فرائض الوضوء لصم ادله اقرب للتقوى يا ولصم اجزيه نقض العهد اگر شپک سزاگانی چی ذکر کردی دو قومون اللہ دو لسم مشرکین دعوی نحن ابناء اللہ و احباؤ دیار لسم عاقبت الجبن سوار لسم قربان و ابن آدم پین لسم من قتل نفسا بغیر نفس پین لسم نشلم من قتل نفسا بغیر نفس یوشتم جزاء المحاربین دویش ابتغوا الیه الوسیلہ درش جزاء السارق سلیرش قبائد مغضوب علیہم یوزل یو تلختم دو تلختم کی پیندیش من لم یحکم بمانزل اللہ الکافرون الظالمون الفاسقون شپگش ان النفس بالنفس ویش احذروا من یفتنوک عن بعض ما انزل اللہ پیغمبر تو ویواب جڑی ذاتو تطیب اتشتم نخشان تصیبنا دائرہ دا منافقہ خبرہ نہیشتم فصوف یات اللہ بقوم دیرشم ویدان آدیتم الاصلاة اتخذوها وضوهم ولائبا یو دیرش قد دخلو بالکفر وهم قد خرجو بی دو دیرش لبئس ما کانوا یصنعون نمجان سزا کی دری دیر لیزیدن کثیرا منهم دو آیتن کی سلور دیر کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها اللہ پینز دیر لستم علا شین حتی تقیم التورا شپک دیر من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ و دیر نفد علوہیت عیسیٰ علیہ السلام کانا یا کلان الطعام اتدیر لا تسألوا عن الشائع ان تبدلکم تشوکم نهدر عليكم أنفسكم صليح أشكل آية في القرآن أخيري آيات كماوي فإن عثر على أنه مستعق عشمن إعرابان مشكل لي معنان مشكل لي تأويلا في اعتبار ده حكم مشكل لي ما قل لن دقوا انت خبرتا توقرا نور وغير ذا لو قولي كي صمر مشكل لي داشان تا يو تليختم يوم يجمع الله الرسول اجمع في علم غير ذا الله دو صلیخ آنتا قلتا للناس اتخذونی ایسان تپوس کئی علیہ السلام نو اولیاء با پریدی دو نبوم تپوس کئی تا دی خلقو تشمال رازائی وی بماو تنوی لی دری طلیختم آدا یوم انفع صادقین صدقم تلول طلیخ آل بشارات دیری خوش آلائی دی کی ذکر کئی دی صورت کی آتون نمبر بیم درم نہم دولس پارس سلور دیس پک پانزوس پینزش پیتا پکش پیتا وش پیتا نہش پیتا پینزاتیا درے نوی یوسل نولس سل یوسل نولس سوارلس بشاراتی ویلی دی مسئلہ دی رکرانا دا ویلی دیر گران دی پا دی چکے میں خوشحالی ویلی دی پا یو صورت کی پا یو مسئلہ دن را خوشحالی نوری نوری ویلی پینزے دیر شم امتیاز صلیختم ما جعل اللہ من بحیرہ ولا صائبہ پک صلیختم التخاویف دول سیری بیان کری دی دا عذابونونا دیارونا آیتونو نمبری دویم صلورم پینزم دری دیرش شپک دیرش و دیرش یو تلیخ دواویا دریاویا اتیا شپک اتیا سالور نوی یو میمن کی پیخو نهیش انتیس و دیرشم امتیاز یا ایوها الرسول دی صورت کے دو دے ذکر کہے یا ایو الرسول یا ولا صالح لہما بل دے کنش قرآن کے داسی دو آر یا ایو الرسول یا ایو الرسول اتتلیخ دی امتیاد یا ایوہ الذین آمنو شپار از دی صورت کی ذکر کرے دے پا قرآن کی پیو دے کی دمرا نشتے لکھا دی صورت کی چرا اولی اولی مسئلہ دے حیر و خرمت تا کہ ایماندار انو دا با منی مسئلہ دے تا شپار از دایا اگر دا ذکر کری دی آیتون نمبر بیم یو اول آیت او یا ایو الذین آمنو دویم کی شپگم اتم یوولس پینزه دیرش یو پانزوس سلور پانزوس و پانزوس و اویا و اتیا ستاسی لس اتیا سلور نوی پینزه نوی یوسل یو یوسل پینزو یوسل شپگ شپان از ده یا ایوها الذین آمنو نو سل اختم امتیاز کسرت و ماده تل کسره ده کسیر و اکسر و کسرت دی صورت کی عرضه که منی شان دیو کرلا دای زکر کری ده تقریبا پینزل از ده دای زکر کری ده از اگه ایتون نمبری دو دیرش نہ تلیخ نہ پانزوس پک پانزوس پک پانزوس نو دوش پیتا سلورش پیتا پکش پیتا اتش پیتا یو اویا و اویا اتیا یو اتیا یو سل یو پل پینلسم آیت کی دو دیا کثرت کثرت خمسط عشرہ مرہ آتیت من کل سورہ پنزوستم امتیاز ذکر الکتب الثلاثہ تورات انجیل قرآن یو پنزوستم امتیاز کثرت مادۃ الفسق دی صورت کی اتزیا فسق و فاسقین راغلے اتزیا تو قرآن کی ببل یو صورت کی دمران دے راغلے دایتون نمبری درم پنزشتم پگیش و صالح نہ صالح نہ پنزوس یو اتیا یو سلاتا دو پنزوسم امتیاز الزواجر والتخاویف الدنیویہ دنیوی تخویفونا ارتنی دو اجزل دی صورت کی ذکر کری دی پا بل صورت کی قرآن کی دمرا نشتے لکھا دی کی ذکر کری دو اجزل آیتون نمبری اول دویم ولس یویش شپگیش دریدیرش اتدیرش یو تلیخ سلور تلیخ پنج تلیخ و تلیخ نه تلیخ یو پنزوس دو پنزوس دری پنزوس شپیتا دو شپیتا دری شپیتا سلور شپیتا و شپیتا اتاویا نهاویا ال امتیازات فدی دو پنزوس تو طولو کی دا سورت دا نور سورتون ممتاز دی دا اولی دی سورت کی چکم مسالی بین شیدی دا مسالی قرآن کی بلدی نشتی دا صرف و صرف دا دی سورت تی اہمیت دا دی سورت تی دیو جنولا دا تخویفونا بشارتونا او دا شانت دا نور ذکر کردی دا لگوانی تفریده